بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول العالم العلامة الأديب الشاعر الفقيه النبيه المؤرخ المفسر النحوي اللغوي أبو حفص عمر بن المظفر ابن عمر ابن محمد ابن أبي الفوارس الشهير بابن الورد في لاميته رحمه الله تعالى، غب وزور غبا تزيد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل أضناه الملل، غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. نسيم رحمه الله تعالى أكتون سهزاك غب وبقوك واتو كام بالنا واتو غيبو، يعني كام بالي نواتو. وزور غيبا نوزورو وكاتي بعد وكاتي، وزور غيبا نوزورو يعني وتمبلي واتو، وكاتي بعد وكاتي يوما بعد يوم سيكو بعد سيكو، كما أنا كومبا لا تغيب زمنا طويلا بين الزيارتين، لكتغيب ومدى مريف بين الزيارة بيلي، لكن بيا كتغيثريش الزيارة موجة كفواتية نجينة كيفان يهيب وكياسي تزيد حبا وتزيد مبنزي تزيد كوبندوا تزيد حبا تزيد كوبندوا. فمن أكثر التردادا نموني كوكثريشا كزورو يعني كوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو maradhi, humpa ugonjwa wa kukimwa, humpa yeye ugonjwa wa kuchoka, ugonjwa wa kuchokwa, utachokwa, watu watamchoka yani. Kuna baadhi ya maneno yanayosibishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema maneno haya, zur ghibban tazdad hubba, yanasibishwa kwamba ameyataja al-Khatibu al-Baghdadi katika tarikhi yake, na al-Bayhaqi katika Shu'abul Iman, na al-Bazzar katika musnad yake. Lakini wallahu a'lamu bisihhati, kwa dhahiri ni kwamba hayakuthibiti maneno haya, tukiwa kuangaliwa kwa tahqiqi kwamba usahihi wa hadithi hiyo. Ilivyo Kiislamu, jambo linalopendeza kwa mtu Muislamu ni kuwatembelea watu wa kheri, ndugu, maulama, kwa kiasi cha vile hali inavyovumilia. Ikiwa hali yaruhusu, na wao kutokana na hali zao na mazingira yao yaruhusu kukithirisha ziara, na hilo litapendezesha zaidi mathalani katika kuunga udugu, au kwa alim kumfanyia ziara, na hilo litapendezesha zaidi katika kuzidi ilmu kutokana na nafasi yake, au kwa watu wema kupata fursa na wewe ukaambulia mambo mazuri. Ikiwa hali inapelekea hivyo, basi hupendelewa mtu kukithirisha ziara za aina hiyo, kwa sababu mambo kama hayo yanapokithiri katika sura kama hiyo yanaleta mapenzi katika nyoyo, na ndani yake kuna thawabu nyingi, kwa sababu ni katika amali za khairi. Mtu anapokuwa ametoka kwenye nyumba yake akimtembelea ndugu yake kama ni mgonjwa, ndugu yake katika imani au ndugu yake katika damu, awe ni mgonjwa au mzima, kuna khairi ndani yake, na malaika wambashiria khairi, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: man ada maridhan au zara akhan nada munadin, mwenye kumzuru mgonjwa au mwenye kumtembelea ndugu, basi analingana mwenye kulingana, malaika humuita akimwambia: amtibta amtibta wa taba mamshak, umekuwa mwema wewe na amekuwa mema, umekuwa mwema mwendo wako uliokwenda kwako, watabawata min aljannati manzila, na umejichagulia wewe katika janna daraja, umejichagulia nafasi katika janna wewe, kwa sababu ya vile ulivyotoka kwako ukaenda mpaka kwa ndugu yako mgonjwa ukamsalimia, ukamjulia hali, au ndugu yako tu ukamtembelea kwa kiasi cha ile hali ambayo inahukumia. Na mara nyingine pengine kukithirisha kumtembelea mtu ni kumdhikisha kwake yeye, kutokana na mambo aliyonayo na shughuli alizokuwa nazo na mazingira aliyonayo, basi nenda kwake kwa kadiri ya hali. Kwa hiyo unatakiwa uwajue watu ili usije ukawa ni kero. Kadhalika katika masuala ya ziara, hasa kama kuwatembelea wagonjwa, lazima adabu za kuwatembelea wagonjwa zichungwe. Adabu za kuwatembelea wagonjwa zichungwe. Miongoni mwa hizo ni kumpa taslimu ya mgonjwa na kumliwaza, kumfanya istiinas, ajione kwamba ameliwazika kwa wewe kuweko. Hili ni jambo linatakiwa, na halitakiwi kufanya katika ziara yako kuwa sasa ni kero kwa mgonjwa yule, ima kwa maneno unayozungumza au namna ya uzungumzaji wako. Mgonjwa huwa anakereka mathalan, usifanye namna hiyo, kwa sababu katika kumzuru mgonjwa inatakiwa takhfifu salam wa taqlilu al-kalam wa ta'jilu al-qiyam, kukhafifisha salamu, kufanya uchache wa maneno na kufanya haraka kuondoka. Sio tena wakaa hapo mpaka maneno yameisha, upo tu uondoki, na mgonjwa atakupumzika ila kwa idhini yake, taka wewe ubaki uendelee kukaa naye ili apate istinasi na wewe. Fabiha wa neema, kiutangalia hali yake, utamtembelea kidogo, uondoke uende zako. Lakini pia vile vile katika maneno, chunga sana maneno unapokuwa unamtembelea mgonjwa, yasiwe maneno yako ni maneno ya kero kwake. Na watu wengine hufanya hivyo, fika pale baada ya kumliwaza mgonjwa mkatisha tamaa, fika pale: bwana waumwa nini wewe? Ah bwana, mimi na maradhi fulani. Ah pole sana, na ndugu yangu alikuwa na maradhi kama alikufa. Alikufa bwana, limuli ya mbali kabisa. Da, sasa wampa matumaini mgonjwa au ndio mkatisha tamaa? Bwana mmoja alikwenda kumwambia jamaa: ajarakumullahu wa rahima mayitakum. Allah apeni ujira nyinyi na amrehemu maiti wenu. Akamwambia lakini bado hajakufa. Akasema yamutu insha Allah. Atakufa tu insha Allah. Sasa vitu kama hivi vitakiwi kwa wagonjwa. Kuna mmoja naye alikwenda kwa rafiki yake akamwambia bwana kwa maradhi niliyokuona nayo nakuomba wewe ungeandika wasia wewe. Sababu yangu alikuwa na maradhi kama ya kafa. Sasa andika uite watoto wako fanya wasia. Akamwambia sawa nimekusikia. Akamwambia kijana wake njoo ya bunayya taali. Akamwambia nakuhusia mimi usika bihadha. Mimi nakuhusia kwa mtu usimwache akaja kaingia kwangu hata siku moja kuja kuniamkia. Ndio wasia wangu. Sasa namwambia usie. Ndio wasia wangu asiingie tena hapa ndani. Kwa hiyo unatakiwa uchague maneno ya kuzungumza. Takhfifu salam, taqlilu takhfifu salam na taqlilu kalam na taajilu alqiyam. Fanya haraka kuondoka pale, usimchokeshe mgonjwa. Kumwombea dua. Mambo kama hayo ndio mambo yanayotakiwa. Hivyo hivyo katika kuwatembelea jamaa na marafiki, waona kwamba ndugu yangu hapa na familia mahali pake viki, ana vyumba vyake viwili, chumba cha mtoto cha watoto na chumba chake na hali yake. Wewe unye kutembelea na kuna mabegi yako wakae hapo hapo. Sasa watu wengine wana ukumbini, wengine wana kwenye store. Wewe unatakiwa usomee yale mazingira, angalia kweli huyu ni ndugu yangu, lakini siku mbili tatu zatosha. Lakini pia watu wasikae katika hali ya kimchoyo hivyo, ikawa yeye ajifikiria yeye tu na watoto wake. Jifikirie kwamba una ndugu zako watakuja kukutembelea, wana watoto wao. Kwa hiyo lazima pia na wewe uandae mazingira ya aina hiyo. Kama hali hairuhusu, basi wale ndugu zako nao kukadirie tu kwamba ndugu yetu bwana hali yake hairuhusu, kwa hiyo tutamtembelea kidogo tu, alafu tuangalie mambo mengine. Lakini na wewe usikae mweko wakibahili bahili. Sasa mjieka tu wewe tu na watu wako, hata mgeni anapokuja sasa hujui utamweka wapi, kuanza kuongea kama vile wewe huna jamaa. Kuna watu wanaishi maisha ya namna hiyo, kama maisha ya kambini, kama yuko kwenye kambi. Sasa hana namna, utakiwa ufikirie kwamba wewe ni mtu wa kuweza kupata wageni. Na sasa hivi alhamdulillah, kwa sababu mambo yamefunguka, kuna sehemu za kuweza kuwalaza watu, kuna nyumba maalumu za kuwafikisha watu wakalala, kwenye mahoteli, kwenye magesti na sehemu nyinginezo ambazo zina adabu. Hii sawa ikaingia kwenye hesabu yako, bwana sasa wewe umekuja hapa, lakini kwa sababu nafasi hatuna, lakini utakwenda nyumba fulani au mahali fulani, tumekutengea mahali pa kulala safi kwa heshima. Alhasil ndio kusema kwamba kuna haki ya kuwakirimu pia wale wageni wanaokutembelea. Na ni katika alama ya ubakhili mtu kutokuyaandaa mazingira ya mgeni wake, kuonyesha kwamba wewe ni bakhili. Tuko pamoja jamani, watu wafahamu mambo haya. Adabu za Uislamu sisi tunahusika, sisi ndio wahusika wa adabu hizi. Kutembeleana, kufanyana ziara ni jambo zuri, lakini wewe unayefanya ziara, kuna mambo yatakiwa uyapime, uyaangalie na mazingira yenyewe yalivyo. Lakini pia wewe unayefanyia ziara utakiwa pia ujikadiria hali yako namna ulivyo, na namna ya kuweza kuwahifadhi wageni wako na kuweza kutengenezea mazingira ya kutembelewa. Yaani usijenge mazingira kwamba mtu akija kwako mara moja haji tena, kwa jinsi mazingira ulivyoyaweka. Ah, mimi niko huko, unajua hata wageni hawaji huko. Bado kufika kwako ni shida. Ah fulani, ah mimi kwa kisiwezi kwenda mbali kweli kweli. Na mwenyewe waona raha kwamba hakuna ndugu anaweza kufika huko. Huo ni uchoyo. Ubakhili. Na watu kuna namna hiyo. Bwana pata kiwanja mali fulani huko, sema ah huko ndio nakutaka mimi. Hakuna ndugu anaweza kuja huko. Na sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba ubakhili katika nafsi zao, wakidhani kwamba ndio kheri kwao. Sio kheri kwao. Kwa hiyo ghib wazur ghibban tazid hubban faman akthara tardad adnahu almalal. Kisha akasema khudh bihaddi as-sayfi watruki ghimdahu, maneno mazuri kabisa ya hikma. Khudh bihaddi saifi watruk ghimdahu wa'tabir fadla alfata duna alhulal. Anasema khudh bihaddi saifi, mkamate adui kwa makali ya upanga. Watruk ghimdahu, acha kumpiga kwa ala yake. Pia unaweza kusema sababu idhri bil aduwa bihaddi saif watruk darbahu bighimdihi, katika maelezo yake yamekuja hivyo. Lakini khudh bihaddi saif, chukua, unaweza kusema chukua makali ya upanga. Watruk ghimdahu, na acha ala yake, kwa sababu kinachokata ni kisu, sio ala. Sio sawa ile usema hivyo, kinachokata ni kisu, sio ala. Sasa nataka kudhibitisha ile usema wa'tabir fadla alfata, zingatia ubora wa mtu wa kijana. Duna alhulal, pasi na mapambo, pasi na vipambo. Yani fadhila ya mtu ni kwenye ule utu wake, si mavazi yaliyovaa. Hii kwa mbali inaitwa tashbihu dhimni, watu wa balagha wanaita tashbihu dhimni. Kwa maana ukifikiria fikiria ndio utakuta kuna kufananishwa, au kule kufananishwa kupo, lakini kuna mfano mwingine wa kutilia nguvu kwamba jambo hilo ndio. Yani maana yake kwamba kama vile ambavyo tunavyofahamu kwamba unaokata ni upanga, sio ala, basi fadhila ya mtu ni ule utu, si yale mavazi aliyovaa. Fadhila ya mtu na ubora wake ni ule utu alionao, sio ule muonekano wake aliokuwa nao, sio dhahiri yake. Kama vile ambavyo upanga unavokaa ndani ya ala, ile ala inaweza ikawa chafu, ina matobotobo na matundu, lakini ule upanga unakoa, unakata na unafanya kazi yake. Kwa hiyo unaozingatiwa ni ule upanga, sio ile ala. Ni maelezo yake. Na wakati mwingine inaweza ikawa ala ya upanga au ya kisu ni nzuri, imenakishiwa kwa vitu mbalimbali, lakini upanga wenyewe butu. Ndio maelezo ndio anachokusudia kwa mbali kukieleza kwamba fadhila ya mtu sio ile dhahiri yake inavyoonekana. Mtu mashallah anaonekana yuko smart na hivi, lakini bure kabisa, hana maana akizungumza vitendo vyake na hali zake mbali mbali kabisa. La, sio hivyo. Ndio maana akasema wa'tabir fadla alfata duna alhulal, zingatia, zingatie fadhila ya kijana kinyume cha vipambo, mapambo tu hayo ya dhahir. Pamoja na kwamba dhahiri ya mtu inatakiwa iafikiane na batini yake, hivi inavyotakiwa. Tumefahamu hizo betu zimeeleweka hapo. Kwa hiyo pengine mtu akawa hayuko katika hali nzuri kwa sababu ya ufakiri alionao, lakini ana utu, ana ukarimu, ana ucheshi, ana hikma, ana maarifa, anawapendelea watu kheri, hana kinyongo na mtu, hana husda, ni mtu mzuri kabisa. Zile nguo zake zile usijikazifanya kwamba ndio, au ule ufakiri wake ule udhihiri usijikaufanya kwamba ni kasoro au ila kwa kila. Na mwingine hakuna mwenye kibri kama yeye, anajiona hasid, hana utu, bakhili, ni sifa zote mbaya yuko nazo, lakini akivaa masha Allah kimuona ni mtu. Wewe utachagua hali gani katika hizo? Kama wewe ni mtu hasa, lakini mtu akiwa na utu safi kabisa, mpole, mkarimu, na hana kibri, hana na yuko vizuri, basi anazidi kheri. Na kinyume chake pia vile vile, mtu mwovu, moyo wake mchafu, maneno machafu, alafu mwenyewe pia mchafu, anuka mdomo, tunasemaje? Mtu ndio shari zaidi kumwepuka, kuanza kujifunza kwake. Kwa hiyo haya maneno, haya ni maneno ya hikima sana. Kuna watu wanaweza kuwabagua watu kwa sababu ya ule muonekano wao na ule utu wao vile walivyo, yani dhahiri yake tu, akambagua tu, akamdharau tu. Ah, huyu ah, mtu gani? Akamdharau kwa hilo tu. Usifanye namna hiyo. خذ بحد السيف واترك غمده. Chukua au mkamate adui kwa makali ya upanga, acha kumpiga kwa ala yake. Wa atabiri fadla alfata duna alhulam, na uzingatie fadhila za kijana kinyume na vipambo. Usiangalie mapambo tu ya mtu na mtu anavyokuja. Kuna mtu mwingine akitaka kuja kutapeli atavaa masuti na hivi na kuja na hivi, kana yuko smart, kumbe tapeli mkubwa yeye. Kisema hapo atazungumza hivi kwa Kiingereza na hivi nafanya hivi, mwongo. Si ndivyo anakuja kutapeli? Na magari makubwa makubwa mtu amekuja, utaona kwamba mtu si huyu bwana. Sasa usihadharike na watu aina hiyo. Wa'tabir fadla alfata duna alhulam, wewe zingatia fadhila za kijana ule ubora wake ni fadhila yake, kinyume na vipambo. Usiangalie mapambo ya watu kwamba watu wakoje ukavaa nini. La yadhurru alfadla iqlalun kama la yadhurru ash-shamsa itbaqu at-tafal. La yadhurru alfadla, atakutilia nguvu ile iliyopita. Yani ubeti huu unasema yuko katika fi quwwati at-ta'lili liqawlihi wa'tabir fadla al-fata duna al-hulal. Qawli hii iko kwenye nguvu ya kutolea sababu ile kauli iliyotangulia wa'tabir fadla al-fata duna al-hulal. Yani anasema la yadhurru al-fadla iqlalun, hawadhuru watu wenye fadla uchache wa mali. La yadhurru al-fadla iqlalun, hawadhuru watu wenye fadhila uchache wa mali. Kama la yadhuru shamsa itbaqu tafal, kama vile ambavyo halilidhuru jua kufumba kwa mawingu. Itbaqu tafal, kufumba kwa mawingu. Jua halidhuriki kwamba kuna mawingu, jua lipo tu. Mtadhurika nyinyi ambao hamlioni, mmezuiwa na mwangaza wake. Lakini jua lidhuriki kitu, bado jua lina mwangaza wake. Kama hapa limefungwa na mawingu, sehemu nyingine unaliona. Kwa hiyo la yadhurru alfadla iqlalu, hawadhuru watu wa fadla, wadhuru watu wa fadla uchache wa mali. Kama la yadhurru shamsa itbaqu tafal, kama vile ambavyo halidhuru jua kufumba kwa mawingu. Kwa sababu usema tafla ni akhiru nahari, kwa sababu mchana wanawachuoni wamegawa, watu wa lugha au Waarabu wamegawa mchana katika sehemu zake. Kuna wakati unaitwa al-bukur, yani kutoka kuchomoza jua mpaka, yani min tului al-fajri ila tului al-shams, inaitwa al-bukur. Tangu al-fajri imechomoza mpaka wakati wa jua lachomoza, sasa inaambo ile ule wakati jua ikichomoza tu kwa kipindi kile mpaka kurudi kwenye wakati wa kuingia al-fajri ya kweli, inaitwa al-bukur. Ndio wakati wa baraka ule sasa, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, si wakati wa kulala, ni wakati wa kukithirisha khairi, kuleta adhkar na mengine, kusoma Qur'an na khairi nyingine mpaka jua lichomoze. Kwa hiyo wakati wetu al-bukur. Kisha kuna wakati wetu ashuruq, baada ya kuchomoza jua pale. Kisha wakati wa ra'd kwa hamza ra'd. Kisha wakati wa duha, yani kabla ya duha na baada ya shuruq, kuna wakati wetu ar-ra'd kwa hamza ar-ra'd, hamza na sukun. Kisha wakati wa duha, kisha wakati thumma al-mutur, wakati wa mutur. Kisha baada ya hapo ndio zawali, wakati wa kupondoka jua. Jua sasa limesimama katikati ya, yani istiwa ile katikati ya mbingu na ardhi, jua la utosi pale, inaitwa wakati wa zawali. Ukipinduka tu inakuwa ni zawali. Thumma alhajira, kisha baada ya zawali unaingia wakati wa hajira. Kisha wakati wa al-asil, jioni na hazi asil. Thumma al-asr, thumma at-tafal, baada ya asr sasa jua likishapoa sasa laelekea zake kwenda kuzama, wakati ule at-tafal. Kisha baada ya at-tafal ndio unakuja wakati al-ghurubi, ghurubi ash-shams. Kwa hiyo kama vile ambavyo jua halidhuriki linapokuwa mwanzo wa mchana, basi ni kama vile mwisho wa mchana. Kwa hiyo ufakiri na kuwa na uchache wa mali hakumdhuru mtu mwenye ilmu na fadhila, kama vile ambavyo jua halidhuriki kwa sababu liko katika wakati wa asubuhi au wakati wa jioni na limezibwa na mawingu. Jua lipo, fannaharu mawjud, jua bado lipo tu. Kwa hiyo fadhila za mtu hazizibwi na uchache wa mali. Ndio kuna mmoja akafanya takhmis akasema, innamal mar'u bi'ilmin ulima laysa bil amwali yahwi 'idama. Hakika hapa na vingine, mtu ni kwa elimu amefahamika, na si kwa sababu ya mali anayokusanya na mifupa. Wakadha alfadlu ka rizqin qusima, na vivyo hivyo fadhila ni kama vile riziki iliyogawanywa. La yadhurru alfadla iqlalun kama la yadhurru ash-shamsa itbaqu at-tafal. Kuna takhmis ana kazileta isbiti katika muundo wa biti tano. Takhmisul falah inaitwa hiyo kwenye kitabu Takhmisul Falah. Alipomaliza mambo haya ya uchache wa mali na ufakiri akasema, tumalize na biti hizo, hubbuka al-awtana ajizun dhahiru فاغترب تلقى عن الأهل بدل. حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. ما نياك حبك الأوطان كوبندك واكو انجي عجز ظاهر نكوشين وكو لكوازي كوبندك واكو انجي يعني مجي واكو نكوشين وكو لكوازي فاغترب سفيري nenda ugenini. Talqa anil ahli badal, utakuta kwa jamaa badali. Talqa anil ahli badal, utakuta kwa jamaa badali. Maana yake nini? Yani anaeleza hapa kwamba mtu kuwa anashindwa kusafiri kwa ajili ya kutafuta khairi na fadhila za Allah tabaraka wa taala katika miji, ikawa ameng'ania tu, mistoki hapa, mistoki, afana ujinga wake, afana ufakiri wake, hataki kutoka katika kutafuta fadhila za Allah tabaraka wa taala. Hii ni alama ya uzembe na kushindwa kwa wazi. Kule kupenda kwako miji ni kushindwa kuliko wazi, kwa wewe hutaki kuhama hapo ulipo, shari zote ziko hapo, hutaki kuondoka, ujinga wote uko hapo, hutaki kuondoka kwa ajili ya kutafuta ilmu. Umebanwa, tafuta ilmu, toka wewe hutaki. Sasa kule kubaki kwako na kupenda kwako mji ni kushindwa kuliko kuwa wazi. Sasa sema faghtari, safiri, nenda ugenini. Talqa anil ahli badal, utapata kwa jamaa badali. Nenda maana kwa utapata watu wengine. Ona hapa, nitamwacha fulani na marafiki zangu, utapata marafiki wengine huko unakokwenda. Maneno kama haya ameyasema al-Imamu Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kama ilivyopokewa katika diwani yake, kupitia diwani yake katika Al-Bahr al-Basit, ameleta ma fi al-muqam lidhi 'aqlin wa dhi adabin min rahatin fad'i al-awtana waghtaribi. Hakuna katika kukaa kufanya ukazi katika mji kwa mtu mwenye akili, hakuna raha yoyote, acha miji, nenda ugenini. Safir tajid iwadan amman tufariquhu, safiri utapata badali ya wale unaofarikiana nao. Wansab pata tabu, taabika, fa inna ladhidha al-aishi fi an-nasab, kwa sababu utamu wa maisha uko katika kutaabika, kupata tabu, vile unavyohangaika kupata tabu, umeteseka hapa, wajenga historia yako wewe katika maisha yako, namna ulivyohangaika. Inni ra'aitu uqufa al-ma'i yusiduhu, hakika mimi naona katika kulia kusimama kwa maji kuna yaharibu maji, yani maji yakiwa yametuama, mvua imenyesha peke kadimbwi la maji, yakikaa utasikia baada ya muda utaona maji tu harufu yanavunda. Sasa maji yakituama mahali pamoja yanaharibika. Ndio maana anasema inni raaitu uqufa almaa'i yufsiduhu, hakika mimi ninaona kulia kusimama kwa maji kuna yaharibu. Insaha fab, yakitembea yanakuwa mazuri, wa in lam yajri lam yatibi, na yakitotembea hayawezi kuwa mazuri. Kwa hiyo huwezi kufananisha maji yaliyo kwenye dimbwi na maji ya kwenye mto yanayopita. Ya kwenye mto yanakuwa ni masafi, kuliko haya ambayo yametuana mahali pamoja, patazielekana vyura, mbu na uvundo wote utatokea hapo, harufu mbaya, kwa sababu yametua katika sehemu moja. Wal ustu laula firaqul ardi maftarasat, aendelea kutia nguvu katika maneno yake. Simba lau kama sikufarikiana na mahali walipo katika ardhi walionayo, wasingeweza kuwinda. Wasahamu laula firaqul qausi lam yusibi, na hata ule mshale lau kama sikuuacha ule upinde, usingeweza kulenga mpaka mshale uchomoke kwenye upinde wake, uache utari na upinde uende mahali utakwenda kulenga. Lakini ukingangania pale pale, hautaki kuondoka, huwezi kulenga. Wasahamu laula firaqul qausi lam yusibi, washamsu law waqafat fil fulki daimatan au fil falaki daimatan, na jua lau lingesimama kwenye anga huko milele, kwa limesimama hapo hapo eh, lamallaha nnasu min ajami wa min arabi, wangelichoka watu, watu wangelichoka ile jiwe, jua jua lizami liko hapo hapo tu. Kwa jua lau kama sio kuzama, lau lisinge afarikiana na falak likaendelea kuwa milele hapo, lamallaha nnasu, wangelichoka watu, min ajami wa min arabi, katika waajemi na waarabu. Watibru katurbi mulkan fi amakinihi, na dhahabu ilivyo ni kama udongo tu, ni yenye kutupwa kwenye mahala pake, yani huko ilipo kwenye ardhi imekaa kama udongo mwingine tu. Dhahabu, almasi na vitu vingine ambavyo viko katika ardhi hapo vilipo ni kama mawe mengine tu yalivyo, yamekaa tu, yana kasi gani? Hayana faida yoyote wala hayana manufaa. Lakini yasema waludu fi ardhihi naw'un min alhatabi, na yale manukato, ule ud, mjiti wa manukato ule, unapokuwa katika sehemu yake, katika ardhi yake, ni kuni tu, ni sampuli ya kuni. Lakini ukichukuliwa ule, ukitengenezwa vizuri, watu waweka katika majalisi zao, wasikia harufu nzuri. Na hivyo hivyo dhahabu ikitolewa kwenye ardhi ile ikisafishwa, basi ni katika jawahirul karima, watu wanaheshimu, ni katika vitu vya thamani. Fa in tagharraba hadha azza matlabu wa in tagharraba dhaka azza kadhhabi. Kwa hiyo ikienda uje nini hii? Hii nini? Huu ud. Unakuwa mzuri ule kutafuta kwake, inakuwa ni adimu kule kutafuta kwake, ni kitu adimu inakuwa. Na kadhalika kikienda ugenini hiki, yani dhahabu hii, tibri, huu dongo huu, unakuwa kama dhahabu. Kwa hiyo nataka kukwambia kwamba wewe ukiendelea kubaki tu hapo ulipo, hutakuwa na thamani yoyote. Lakini ukitoka ukaangaika, ukatafutwa vinavyotafutwa, ukatafuta vitu vya thamani vinavyotafutwa katika ilmu na mingineyo katika fadhila za Allah, basi utatoka utakuwa tofauti. Na hata ukienda ukirudi, utajikuta wewe uko tofauti na wale wenzako ambao walikuwa kazini kuchucha maembe huko, kuwinda, kupanda minazi, kufanya yani mambo kama huko kijijini huko, mwahangaika tu maporini majumu, watafuta nini? Mara umerudi mkitwa na miba, mara hivi hamna viatu, hamna hivi, mwingine kazi yao kuwinda, kuchunga ng'ombe tu asubuhi mpaka jioni, hajua namna zote za kupiga minja na vikorongo, lakini hana lolote, dude kabisa. Lakini ukitoka sasa ukirudi, kumbe ningeishi maisha haya mimi, ningekuwa mpumbavu kulikweli kama watu hao. Waona wale wenzako usiowaacha ni wajinga wapumbavu. Hiyo ndio faida ya kutoka. Lakini si kutoka tu kwa sababu enda mjini wakae vijiweni, umerudi hapa basi wajua kuvaa suruali zavaliwa hivi, mara zimekatwa hapa, ule ni upumbavu mwingine. Na watu watoka kutafuta fadhila, kutafuta ilmu, kutafuta mali, kutafuta hivi, watu watakiwa wafanye namna hii. Si kwenda mjini tukarudi kuanza kusifia magari ya watu na majumba ya watu, hakuna faida. Kwa hiyo ndio maana akasema hapa, hubbuka al-awtana ajzun dhahiru faghtarib talqa anil ahli badali. Wewe nenda ugenini bwana, fabimukthil ma, inamalizia ubeti huo sasa eh? Inshallah darasa litakokuja tutaanza ubeti wa 70. Fabimukthi lmai yabqa asina, kwa sababu kukaa kwa maji usalia ni yenye kuharibika, ni yenye kuchacha, yatavunda, فبمكث الماء وكسباب kukaa kwa maji yabqa asina hubakia hali ya kuwa ni yenye kuvunda wa sura al-badri na kule kwenda kwa mwezi mwezi wenda warudi wenda warudi hivyo hivyo siku ya kwanza ukichomoza kidogo kal-urjuni al-qadim kembamba kabisa kama kijikole cha kale au kama kucha chatoka fu chazama siku ya pili chatoka chazama hivyo hivyo kitu sogea chazama tuona mwezi wasogea tu wasogea sasa wasura albadri na kwenda kwa mwezi bihi albadru tamal huko kwenda kwa mwezi 14 hukamilika mwezi hukamilika ukaona somo kwa kamili wangara kabisa lakini ulikwenda ndio maana kwa hiyo ukienda utakamilika ndio nakwambia namna hiyo ukikaa utachacha utavunda fabimukthil mai yabqa asina wasura albadri bihi albadru tamal anakamilisha maneno yale. Kwa hizi ni nyasia nzuri kabisa zinawafaa vijana na watu ambao katika umri wa kutafuta khairi. Safir tajid rutabal mafakhiri wal ula kadurri sara fasara fitijani wakadha hilal al-ufki law taraka sura ma farakatuhu ma'arratu nuksani. Safiri utapata daraja za fakhiri na utukufu kama vile lulu imetembea mpaka ikaingia kwenye crowns kwenye taji ikawa watu wanapamba kwenye makofia yao yale ya kifalme ah yanatiwa vitu vya nini vya lulu hivyo hivyo mwezi muandamo ulioko katika pambizo za anga lau ungeacha kwenda basi usingefarikiana na tabu za upungufu ningeendelea katika upungufu vile vile niko chimbamba kwa sababu kimebaki pale pale hakitaki kutoka lakini itatembea mpaka wakamilika. Wallahu ta'ala ala a'lam. Inshallah tujaubetu wa 70 ayu al-ghaibu qawli aiba ewe mwenye kuyatia aibu maneno yangu hali ya kuyafanyia abitha hali ya kuyafanyia mchezo inna tiba al-wardi mu'dhim bil-ju'al hakika uzuri wa waridi ni wenye kumuudhi lumbu au tuta. Ha? Kuna mdudu aitwa lumbu tutaje kusoma kesho insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaykum wa lana wa lakum at-tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.